جین پروازنا قابی عملیات عملیات عملیات منصوری عملیات عملیات عملیات منصوری سپین لخ کرمو مری ہم کلک عظم فولادی دا قدر قدر زمین ہر مغرور لما زوری عملیات عملیات عملیات منصوری عملیات عملیات